حديث پنجی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه عمر کره خطاب خودش رازی بود چی سوی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال بیش پیغمبر صلوات خود سر بن یبود الاعمال بالنیه عمل بنیته عبادت کی تو بکی به چا درست بد به نیت درست نبود الا تو نیت بینی شنی کاده درست بد ولکل امرئ ما نوا هر مروغ کی دی بو یهابتن او تشتی ویکر ید دل خود و نیت کری نیت تابعی دلیه فمن کانت هجرته الى الله و رسوله هر کسا که مشخبونه وی هجرته وی بخده و پیغمبره وی بد فهجرته الى الله و رسوله هجرته وی بخده و پیغمبره وی و من کانت هجرته لدنیا یصیبها هر کسا که هجرته وی حدیث های که ابا ابا ما شرح کربو هجرت ای بو دنیا که بتند بجهتی او امرأت یتزوجها آنش بر جنکه که بتند بخو مارکت فهجرته الى ما هاجر الیه هجرت ای بو وی تشتیه او تشتی اوش بر مهاجر بود.